برگ سبز، برنامه شماره 148. چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. به تو نیاز دارم، منم آن نیازمندی که به تو نیاز دارم. غم چون تو نازنینی به هزار ناز دارم. توی آفتاب و چشمم به جمال توست روشن، اگر از تو باز دارم به کی چشم باز دارم. به جفا نمودن تو ز وفات بر نگردم، به وفا نمودن خود ز جفات باز دارم. Thank you. گله کردم از تو، گفتی که بساز چاره خود. گله کردم از تو، گفتی که بساز چاره خود. منم آن که در قمر حق در چار ساز دارم. کردم از تو، گفتی که بساز چاره خود. منم آن که در غم الحق دل چاره ساز دارم. غم دل به تو نگویم که تو را ملال گیرد. غم دل به تو نگویم که تو را ملال گیرد. کنم این حدیث کوته که غم دراز دارم. ما کیستیم دین و دل از دست داده، از چشم آسمان و زمین افتاده. بی جذبه چون حکایت از یاد رفته، بی جلوه چون جوانی برباد داده. برگردن وجود چو دست شکسته، در دیده زمان چو اشک فتاده. مردانه با تبسم شیرین و عشق تلخ، بر پا چو شمع تا نرگیز تاده. پای طمع به دامن همت کشیده، دست کرم برابر عالم گشاده. از شعر من نشاد چه جویی که از این سخن، از شعر من نشاد چه جویی که از این سخن. نه بوی مهر خیزد و نه رنگ باده. آگه نیز رنجم و آگه نمی شود، آگه نیز رنجم و آگه نمی شود. سیر از گرسنه و سوار از پیاده. Thank you. ساقیا می ده شما دردی کشم می خانه ساقیا دردی کشه میخانه خرد بیگانه‌ای چشم گوهر بین نداری Oh, توست هر چشم گوهر بین نداری ورنه ما هر یک اندر بحر معنی گوهر یکتانه ما عشق موی به مو دوست دوست گشته هم از فیض عشق موی به مو دوست دوست این نبود او منم این نمنم اوست اوست کشته عشقم چسان شکفز دشمن کنم کشته عشقم چسان شکل ز دشمن کنم، آن که به خونم کشید دوست بود دوست دوست. ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 148 برگ سبز بود که با شرکت آقایان گلپایگانی، پرویز یاحقی و رضا برزنده تنظیم شده. اشعار از عطار، مولانا، پژمان بختیاری، سعدی، مشتاق اصفهانی، عراقی. آهنگ سگاه، گوینده روشنک.